Heel graag een hartelijk warm welkom voor Paul Schaaps en Michiel Boomzaaier. Ja, dank. Wij doen drie dingen. Het eerste, het heet een rat voor ogen. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor, weet je. Ik bedoel, voor die oorlog. Die namens zegt er komen moet. Voor de transformatie van de zogenaamde economie naar een oorlogseconomie. De data, zo valt te lezen, zijn ruwweg al bekend. De agenda's getrokken en afgestemd. Blijf niet, zo luidt de boodschap, hangen in achterhaalde overwegingen over vrede en zo. Dan mis gij de boot, dan mis gij de trein, dan mis gij elke aansluiting met hen. Ja, bedenk nu vast wat jouw bijdrage kan zijn. Ben jij goed in broodjes smeren? Oké, dan is het front wel echt iets voor jou. Ben je handig met computers? Nou, dat komt zeker van pas. Zorg intussen dat alle draadjes in je hoofd vast de juiste verbindingen met elkaar aangaan. Kleur bij kleur, je kent dat wel. Dan komen we straks niet voor verrassingen te staan. Verrassingen, dat is goed om de vijand op te trakteren. Onszelf dienen we die in alle gevallen en als het even kan te besparen. En vraag je intussen vooral niet af, wie neemt wie hier in de maling? Wie in het ooitje? Wie leidt wie hier om de tuin? Wie draait wie hier een rat voor ogen? Wij schrijvers dienen beslist niet achter te blijven. Telkens ziet men weer hoe belangrijk woorden zijn als het erop aankomt. Misschien kunnen ze niet doden in het wilde weg. Nee toch, ze kunnen bevelen geven. Seinen op rood zetten. Of op groen. Een richting aangeven. Voor hoe je je kunt verhouden tot, je weet wel. Wie weet, kun jij goed nadenken over symbolen. Pakkende combinaties van plaatjes met woorden, over slogans. Laat je hierbij vooral niet weerhouden door ideeën over wat werkelijkheid precies is, of waarheid. Daar gaat het niet om. Het gaat erom een preferente werkelijkheid uit te dragen. Een voorstelling te maken van hoe hogerop die werkelijkheid graag ziet. Dat is communicatie. Weet, je wordt niet voor het lapje gehouden. Je wordt geen oor aangenaaid. Geen loer. Geen rat voor ogen gedraaid. Blijf niet stilstaan bij het verleden. De geschiedenis. Je weet toch wat ze daarover zeggen? Het is een mestpaald. Waar je beter zo ver mogelijk van weg blijft. Want ga je je daarin verdiepen, dan gaan bepaalde dingen je opvallen. En juist als je iets op wilt pakken, om het eens beter te bekijken, om het tegen het licht te houden, hangt er boven je hoofd vast en zeker een hijskraan met een nieuwe lading mest. Die jij vervolgens over jou en je item heen gestort krijgt. Laat het met rust. Luister naar de autoriteiten. Die hebben het beste met ons voor. Vooral die in uniform. En als zij zeggen, de vijand staat voor de deur, vraag dan niet welke deur. Zorg dat je zaklantaarn klaar ligt. Je radio klaar staat. Maar ga niet hamsteren. Vraag je niet af waarom niet. Volg de instructies. En blijf een en ander positief zien. Is het niet zo dat oorlog altijd leidt tot vooruitgang in belangrijke zaken? Denk aan de penicilline. Als er geen oorlog was geweest, hadden we die nog steeds niet gehad. Nee, ik vraag jou niet af. Wie neemt hier een loopje met wie? Je wordt niets op de mouw gespeld. Je wordt niet bedot. Voor de gek gehouden. Het bos ingestuurd. Zand in de ogen gestrooid. Bij de neus genomen. In het pak genaaid. Een rat voor ogen gedraaid. Dankjewel. Het volgende is geschreven naar aanleiding van Bart van Woudenberg. Die kwam hier ook geregeld. En, Bart was een kwartiermaker, zoals hij graag zei. Ik schreef het omdat hij de afgelopen zomer 60 werd. Het heet 60 is go. Het lijkt op elkaar 60 en go. Kijk, ziet. Een paar maanden later overleed hij, dus veel ouder is hij niet geworden dan 60. Om dat graag hier nog een keertje doen. En geen cent te makken. 60 is de nieuwe 90. Volwassen worden echt een homaar. 60 en een leven lang gevochten met de bier. Tegen de bierkaai, de waard en zijn gasten, de vlaggen en wimpels, de stoottroepen van het grootkapitaal. Tegen de duvel en zijn moer. De kaalslag in coiffure. Tegen de vrijwillige dwangdrang. De samenlevingsindustrie. IJzeren kroketten op een houtvuurtje. Tegen de belofte van een beter gisteren. Tegen de tanden erin, de schouders eronder en de torso aan gruzelementen. Haal eens heel diep adem in de suikerbakkersteeg. Waar jij je niet van los hebt gescheurd. De hoogste wegen op aarde. De diepste dalen in de dito. De afgronden waarboven je bengelde. Aan een armetierig takje. De immense rivieren waarin je doolde. De achterlijkse draaideurpolitiek. Van Waterloo tot een handjevol zeeschuim. Je zocht en je zocht en je zocht en je vond er van alles van. Je zat voortdurend knel, klem, in de val en je zag het niet. Hoe kon je het zien? Je had geen testbeeld van een groter universum, van meer, van andere mogelijkheden. De loops van je van angst doortrokken hersenspinsels hielden je feilloos gevangen. In de loops van je van angst doortrokken hersenspinsels. Ja, dit gevoel even rustig op je in te laten werken, te laten landen. Kun je erbij, van je kruin tot je tenen? Hemelbestormer ging je worden. Je leerde er stevig voor door, tot in de ondergrondse, waar je beroofd van de sterren, de psychonaut in jezelf ontmoette. Wat binnen is, is gelijk aan dat buiten, de trommel. Reizen zou je voortaan als een bad-eend, op de golf in de kuip van je verbeelding. En toch kwam je overal, ging je overal heen. Naar de kloten, de ratsmodee, de verdommende verdoemenis. De galamiezen en de vaantjes. Je beleefde heuse macro-momenten in je microcosmos. Kijk daar, die nanodeeltjes. Groeten ze ons nou, of deden ze maar alsof? Ja, was uit de hand gelopen. Je had het in de hand gewerkt. Zou er een vuist mee maken. Maar onderhand en onderhands viel er weinig op af te dingen. Goed dat je twee handen gekregen hebt. Maar toen bij de ene uitliep, was er bij de andere wel wat anders aan de hand. Gouden handel. En dan het been. Je been. Het verkeerde been. De kunstenaar, en je zag er geen benen om. Je werd kabouter. Genomonaut, die uit de grond omhoog kruipt, omstanders bij de benen grijpt. De omstanders, die maar stonden te wiebelen van het ene been naar het andere, met de handen op de rug, alsof ze aan de rand stonden van een verse graancirkel, en bang waren de gevoelige vibraties te verstoren. Zeker, je bent gebroken door de hunnen en de hunnies. Maar waar je gebroken bent, ben jij het sterkst. Je ervaarde en kwam boven. Je kwam het erboven. En daar ben je dan. Onverklaarbaar jezelf. In een wereld die aan elkaar hangt van de leugens en de leugenaars. Ben jij een met uitsterven bedreigde soort. Achter in de rij aansluiten is niets voor jou. Niets voor jou. Niets voor jou. Weet je wat? Zet er een streep door. De ganse rimram. De hele zooi. Zet een streep door de rekening. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Met doorhalingen en wegstrepen. Maak van de rekening een tekening. Doe het met liefde. Doe alles met liefde. Wees ook. Wees zelf ook zo een verrukkelijk wezen. Dankjewel. Boomschaps en Michiel Boomzaaier. Ja, hey. Hey. Hey. Wat zijn preferente dingen? Leuk, ja. Dan heb ik nog één nummer. Vorig jaar, bij de herdenking van de februaristaking. Ja, werd dit nummer gezongen door Lucky Fonds 3. Oh ja? Ja. Oh. Zo mooi, dat wilden wij ook. Dat gaan we nu doen. Zijn nummer? Ja. Oké. Okay. Hij weet het niet. Het heet het de menselijke neem. Er zijn wetten, er zijn regels, niemand zegt hoe het moet gaan. Er is haat, er is twijfel, er is angst om hun bestaan. Er is macht, er is bevel, een overheid, een idee. Maar er is ook, de menselijke nee. De menselijke nee, de menselijke nee. Er is ook de menselijke nee. Er is gefluister, er zijn plannen, er zijn vrouwen, er zijn mannen. Een dokwerker, een conducteur, een papier van deur tot deur. En de vonk wordt een vuur, de druppel wordt een zee, en dan is daar luid en duidelijk de menselijke nee. De menselijke nee, de menselijke nee. Dan is daar luid en duidelijk de menselijke nee. Een nauwe cel, een ongemerkt graf, donkere wolken in de lucht en de liefde op de vlucht. Maar met het oog op het defilé klinkt nog altijd de menselijke nee. De menselijke nee, de menselijke nee. Ik nog altijd de menselijke nee. Ook later, ook vandaag, zijn ze altijd nog te horen. Nog steeds zingende stemmen in eindeloze koren. In elk menselijk gelijk, je zingt het met je mee, nog altijd luid en duidelijk, de menselijke nee. De menselijke nee, de menselijke nee, nog altijd luid en duidelijk, de menselijke nee. En het zingt met je mee, oh het zingt met je mee. Nog altijd luid en duidelijk, de menselijke nee. Oké, bedankt.